Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś wracamy do nagrań Franka Blacka, wokalisty, gitarzysty, kompozytora, autora tekstów, lidera grupy Pixies. Przed tygodniem skończyliśmy na płytach Bossa Nova i Trompe Le Monde. Dzisiaj przechodzimy do nagrań, które zostały zrealizowane po zawieszeniu działalności grupy Pixies. Pierwszy album solowy Franka Blacka zatytułowany jest po prostu Frank Black. Ukazał się w 1993 roku nakładem tej samej oficyny wydawniczej, która wcześniej wydawała płyty Pixies, czyli 4AD, angielska wytwórnia bardzo znana w naszym kraju. I od razu przechodzimy do porcji muzyki z tego albumu. Na początek utwór, który również wydany na singlu, chyba największą karierę zrobił w Europie kontynentalnej, szczególnie we Francji i w Belgii. Los Angeles. I met a man. He was a good man. Sailing and shoring, dancing the bit I can down, making me foreign. Ah, yeah. from on up. There were moments in the night. It was alright. There were moments. Za nami nagrania z debiutanckiego albumu Franka Blacka, wydanego w roku 1993. Tytuły Los Angeles, I Heard Ramona Sing i Hang On To Your Ego. Ta ostatnia piosenka znalazła się pierwotnie na albumie Pet Sounds grupy The Beach Boys. To jeden z tych najważniejszych w całym dorobku amerykańskiej grupy. Jeśli chodzi o inspirację, to jest płyta taka trochę punk rockowa, trochę surf rockowa. Słychać i The Stooges, i Ramones, i trochę Davida Bowiego z okresu berlińskiego. A głównym współpracownikiem Franka Blacka na albumie jest Eric Drew Feldman, wcześniej basista i klawiszowiec Captain Beefheart'a. Znany też ze współpracy chociażby z PJ Harvey czy z grupą Pere Ubu. Także The Residents, generalnie raczej awangarda i eksperymenty. Przechodzimy do nagrań z drugiego solowego albumu Franka Blacka, który ukazał się w roku kolejnym, a zatytułowany był Teenager of the Year. Yeah. Za nami trzy utwory z drugiego solowego albumu Franka Blacka, Teenager of the Year, rok 1994. Tytuły Kalistan, Headache, ta piosenka ukazała się również na singlu, i Speedy Marie. Całość wyprodukował, a także zagrał na instrumentach klawiszowych i na gitarze basowej Eric Drew Feldman. Jeśli chodzi o inspirację, to bardzo różnorodny album. Słychać trochę echa twórczości Marka Knopflera z Dire Straits, trochę też nawiązań do twórczości Roya Orbisona. Dodam jeszcze, że w kilku nagraniach z płyty Teenager of the Year zagrał kolega Franka z zespołu Pixies, Joy Santiago. Teraz przechodzimy już do nagrań z trzeciej solowej płyty Franka, The Cult of Ray. I'm vision is oh so blurred. I was wishing for the day when I didn't even know one word. Men in Black, przebój singlowy z płyty The Cult of Ray, You Ain't Me i I Don't Want to Hurt You Every Single Time. Również piosenka, która ukazała się na singlu. Wszystkie utwory pochodzą z trzeciego solowego albumu Franka Blacka, The Cult of Ray. Płyta ukazała się w roku 1996. Nieco słabsza od pierwszych dwóch, bo pierwsze dwie to były na poziomie nagrań Pixies. Trochę się różniły oczywiście od płyt macierzystego zespołu Franka, ale jeśli chodzi o poziom artystyczny, to naprawdę bardzo wysoki. Po płycie The Cult of Ray z roku 1996 Frank Black zdecydował się na delikatną zmianę szyldu i kolejna płyta wydana w roku 1997 firmowana już była nazwą Frank Black and the Catholics. Okay, I'm ready. Fresh air. Green hair. If I could live to be several hundred, I could take a walk and really wander, really wander. All my ghosts on every sea in every land. Who needs that now? Who needs that now? Who needs that now? Have you heard about the heavenly angels? Oh, how they came to earth and met some ladies with whom they mated. And they're young, became giants. driving across the valley floor, going past a scene of gore. Something that had ended here. Then I stopped him at a porno store, and I found among the pictures there a vision that was very fair. Just a moment from yesteryear, all I could do was stare. Had a date for the 11th hour. Oh, and we took a tour of the seven horrors, plus just one more. And the eighth was a duplicated man. Well, who needs that now? Oh, who needs that? dotted line. Over train tracks, over beer cans, over black tops up beneath the sun. Liquor store. I'm going inside, gonna get me a coat. Extended work time down at the liquor store. Guys catching their chicks, trying to buy a coat. Trzy kolejne utwory Franka Blacka za nami. Najpierw fragment płyty Frank Black and the Catholics z roku 1997, All My Ghosts. Ta piosenka pojawiła się również na singlu i zaistniała na brytyjskiej liście przebojów. A później jeszcze dwa utwory z płyty Pistolero z roku 1999, Bad Harmony i So Bay. To były nieco mniej udane pozycje w dorobku nagraniowym Blacka, ale następny album, firmowany również nazwą Frank Black and the Catholics, a zatytułowany Dog in the Sand, prezentował już wyższy poziom artystyczny. There was a well-known quartermaster man. He was the king. He could do anything. The Saint Francis, damn disaster man, thought she was all right until around midnight. Because that water seeks her own, she had a desire to flow. She was looking for somewhere to go. She was a slave to the great metropolis. She was feeling choked. She pushed the wall till it broke. When they heard the great apocalypse, the powerhouse number two. Well, there was nothing they could do, because that water sinks her own. miles to go. Down to Santa Clara Way, near 60 feet high. Now she's a mile wide. It was clear she was going far away, and whole towns were too. A few got lucky in Peru, because that water seeks her own. But four more hours she would flow. She had 29 miles more to go. She carried in her every kind of thing, house, tree, and telegraph pole. Some say a thousand souls. At 3 a.m. she gave San Apollo away. She was still 25 feet high, under a peaceful sky, because that water seeks her own. But two more hours she would flow. She had 19 miles more to go. It was a real bad night in Little Sadakoy, El Rio then Montevo. How many no one really knows. Ventura Beach was very scary, boy. Humanity, yeah. She went her final mile, because that water seeks her own. Into the sea the water flowed. Thank you. toilet with your shoe. Kill it with your shoe. The light and you'll be free.